Super Grover 3.0 i My Etude, dwie kompozycje gitarzysty Marcina Wątołowskiego, obie pochodzące z płyt zespołu Quartado. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, urodziny obchodzi saksofonista Maciej Kądziela. Old and New to jeden z utworów grupy ZK Collaboration. Z to Adam Zagórski, K to Maciej Kądziela. ZK Collaboration, tak nazywa się grupa. Proszę o więcej, to najnowszy utwór z płyty SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. ¶¶

music of the universe around me. Or was that a night in game? Then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun . Was there such a night? It's a thrill I don't quite believe. But after you were gone. There was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember in the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, I see white and crystalline. But oh my darling, always I'll remember, oh, when your lips were close to mine. Midnight sun. Stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, icy white and crystal, crystal, crystalline. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were close to mine. The midnight sun, and we saw the midnight sun. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Of you makes my heart.

dziś spod litery Y jak Y. Youngstown, 1995 rok i płyta The Ghost of Tom Joad oraz You're Missing, album The Rising z 2002 roku. Wracamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Będzie dobrze. Lipali. coraz cichsze. Świat upada, te słowa w głowie cierniem tkwią. Dwa zakłada, następny gatunek pochłonął mrok. Czynić trzeba, a nie bleść. Świat upada, po jego skórze przeszedł dreszcz. Zostań w domu z trójką. Wiemy się.